Georgina, la nanke la sié. Lokola, yaya na yon Fabrice. Si ma bosse li sabiso. Jean-Jacques Bwangalana, Soule Bwangala, Simon Mavembo. Moke nangana zwaka, natia elikia nyonso, sena banana mba. Naboya kobima, naboya kolata, pona vina vino e banana mba. Nakoti sibino bakela si antalo, pea malamu e, pona venire na bino. Na zwaka na sala kama swe bobo sili sakela sie landa exemple ya ya ya na ya akomi lelo yo na institut supérieur yo atika via basi ami pesa mobima sena kela sina ye jashina na tia pe motema ro yo na fabiso. Via ba chérie, bo mitiana matea. Bo sili sa kelasi, yona Fabrice. Ma kevina. Bo tika kotuta monzele na nzela ya kelasi. Sule na jaja kebwanga la ba bebe saba kelasi. Ona monzele, yona kevina. Jashina la na kelasi. Bo sili sa, bo sali sa bebi. Landa kate, yola ta kitoko, yo tuta mozele, nanzela ya kelasi yona Fabrice. Na kolinga tere, balula kayoye, nanzela ya kelasi yona kevina. Jilele Amborio, Jean Méthode, Nazirik, Moroye Womboye. Lelona ba votire, ni tuka yandalo, pona kelasi Georgina. Nyoso yo komona, batongi ba imeble, banda koya kitoko, pona kelasi Kevina. Ana biso ba voti ba yo, toko mine ba mpaka, lina ba bosilisa, bosalisa pe bisoko. Yo komona batongi ba pepo maswa ya minene pona kelasi Georgina. Yo komona lelo na ba votire ituka ya talo pona kelasi Gilbertine Dembe. Oh papi Benzoye de Washington DC oyebisaka Jose Ngoma. Bravo kaka, sango ya big stone. Thank you. mama voama Simaka motema e Pascal Mayala wapi bienvenue Simaka motema Deli Pangola Simaka motema Ogade Olo Mame wapi desi